Everybody has to recognize the figures and to respect the sacrifices of the Greek people. So the message is that enough with austerity in Greece. It could be destructive to discuss even for 1 euro more austerity. Enough πια, ως εδώ. Sacrifice είναι που τον ακούμε να μιλάει αγγλικά. Αυτό είναι το sacrifice του Θυσία. Γι' αυτό το βάλαμε. Δεν αντέχω. Και ποια sacrifice έχει κάνει αυτή για σένα. Και ποια sacrifice. Μία, δύο φορές το λέει. Και ποια θυσία, να ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Εντάξει. Εδώ το ακούσαμε και στην Αγγλική. Είπε ο άνθρωπος ότι ούτε ένα ευρώ austerity. Austerities είναι γενική λιτότητα. Ναι. Και αρκετά enough πια με την λιτότητα. Until here. Ως εδώ. Και μη παρέχει. Enough is enough. And me. And not further more. Για να τα καταλάβουν όλοι. Να καταλαβαίνόμαστε. Μιλούσε με τον Σκόπιση. Further, ναι. Ότι το είπα εγώ ανάποδα, λάθος. Μιλούσε με τον Μοσκοβισί και έπρεπε να τα πει και στα αγγλικά για να περάσει το μήνυμα. Come on, Jesus Enough. Christ. Look to see. Look to see κανονικά. Τι να κάνουμε, πρέπει σε όλες τις γλώσσες να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι enough με την λιτότητα. Ναι. Δεν αντέχουμε άλλη λιτότητα. Go home. Madame λιτότητα. Go home. Madame austerity. Ήταν ειλικρινής από την αρχή. Εκείνο το go back, πώς το είχε πει η κυρία Μέρκελ, Madame Merkel και όλα αυτά. Τα είχε πει από τότε ο άνθρωπος. Μην τον κατηγορούμε και για αυτά, να τον κατηγορήσουμε για όλα τα υπόλοιπα. Όχι όμως για αυτά. Οπότε κάπως έτσι έχει δοθεί το μήνυμα. Όχι λιτότητα, άρα τη Δευτέρα στο Eurogroup δεν θα έρθουν αυτά τα 3,8 δις που είναι μέτρα. Όχι, θα τελειώσει εξελόγηση θετικά καταρχήν. Γιατί λέει ούτε ένα ευρώ, το είπε και στα αγγλικά, το είπε και στην εφημερίδα των συντακτών πριν κάνα μήνα, και αυτό το ούτε ένα ευρώ μεταφράζεται σε 3,8 δις ευρώ. Ναι, υπάρχει ναι. Μια αναλογία. Ναι, δεν θα είναι ένα. Το ευρώ. Α. Ναι, ούτε μόνο ένα ευρώ. Θα είναι από εκεί και πάνω όλα. Όλα. Για παράδειγμα 3,8. Ο Γιακουμάτος στο Sky ντύθηκε νεκρός. Κάνει το βαρουφάκι. Ντύθηκε φέρετρο. Ο Γιακουμάτος στο Sky φοράει ένα σακάκι που έχει κόκκινες γραμμές. Κι αυτός. Οι οποίες δεν είναι σαν το βαρουφάκι που τελειώνανε στο γιακά, στο πέτο. Τραβάει. Την τραβάει τη γραμμή του. Μάλλον είναι κασκόλ και φαίνεται πάνω στο μαύρο φόντο. Κάτι είναι τώρα, δεν ξέρω. Ίσως επειδή είναι της μόδας ο βαρουφάκι και έχει βγει τώρα με τις απόκριες. Ποια μόδα. Επειδή είναι απόκριες, ο Γιακουμάτος ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα των ημερών. Ναι, σωστό. Ένα θα θέμα, το κάψουμε, όχι. Ένα θέμα, όχι. Δεν είναι ο καρναβαλός. Δεν είναι ο βασιλιάς. Δεν είναι ο βασιλιάς. Είναι ένας απλός καρναβαλιστής. Άρα, στο Eurogroup της Δευτέρας, μην χάνουμε το στόχο μας. Συγγνώμη, πάμε παρασύρωμα. Στο Eurogroup της Δευτέρας, ούτε ένα ευρώ δεν θα έρθει μέτρα. Ναι. Όλα αυτά που συζητάνε, οι μέσα, οι έξω, οι υπουργοί, οι βουλευτές, οι δημοσιογράφοι, δεν ισχύουν. Δεν ισχύει το 3,8, να μην ταράζομαι. Όχι, να μην. Ωραία. Ναι. Να μείνουμε ήσυχοι. Να μην, ναι. Αφού το λέει enough with austerity, τελειώσαν όλα αυτά και ξεμπερδέψαμε. And to be the sacrifice of laos. Σεβάστ. Ναι. Ναι. Ναι. Το έλεγε στο Μοσκοβισί αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να σεβαστεί τις θυσίες του ελληνικού λαού. Και ναι, ο Μοσκοβισί άλλαξε πόδι εκείνη την ώρα. Λοιπόν. Τι τον έκανε το σωματοφύλακα, τι τον έκανε ο Παυλόπουλος. Όχι σωματοφύλακα. Καμόσταυρο, τι τον του απένει με το ανώτατο μετάλλιο εκεί του Σταυροφόρου της τιμής. Σταυροφόρου, καλά το πω εγώ. Ναι, κάπως έτσι. Ένα από τα μετάλλια που έχουμε εκεί να δίνουμε μεταξύ. Πώς είναι αυτά τα μετάλλια, για να δικαιολογούν. Τόσοι σταυροφόροι. Τυπώνουμε μετάλλια, φτιάχνει το νομισματοκοπείο. Παράγει, άρα παράγει. Μετάλλια, ναι. Νομισματοκοπείο, κύριε. Ναι. Μετάλλια. Τα έχουμε για να δικαιολογούνται αυτές οι θέσεις Προέδρου Δημοκρατίας. Τι κάνει ένας πρόεδρος, δίνει. Μετάλλιο το σταυρό της τιμής. Τιμά πρόσωπα. Τύπου και τιμάμε εμείς το Μοσκοβισί, ας ναι. πούμε. Αύριο να έρθει ο Σόιμπλε, ξέρω και αυτά, ότι ευχαριστούμε για την προσφορά σας στη χώρα. Ναι. Α, είναι αυτό. Ότι ο Μοσκοβισί υποστηρίζει τη χώρα. Αχα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό γίνεται. That's fine. Αυτό ακριβώς. Yeah. Δες ποιοι υποστηρίζουν τη χώρα, δες που έχει φτάσει η χώρα επειδή την υποστηρίζουν αυτή τη χώρα. Οπότε όλα απαντώνται. Μάλιστα. Το άλλο κορυφαίο θέμα είναι ότι ο Παρθενώνας τελικά μετά από απόφαση του ΚΑΣ, Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, δεν και της Λιδίας Κονιόρδου επίσης απόφαση, δεν θα δοθεί για επίδειξη. Τους έχουν προτείνει άλλους χώρους κτλ. Κτλ. Έβλεπα χθες στο Εψιλόν τον Ευαγγελάτο που το είχε ως θέμα και κάποια στιγμή είχαν βγάλει έξω ρεπόρτερ και έκανε ρεπορτάζ στο δρόμο, ρωτούσε κυρίες αν πρέπει να δοθεί ο Παρθενώνας ή όχι. Εκεί ρωτήσαν, είδα στο βίντεο καμιά δεκαριά. Εδώ θα ακούσουμε 3-4. Η τελευταία κυρία έχει ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει. Ναός, ναός της τέχνης είναι. Διαφωνώ κάθετα. Χαίρομαι που δεν θα γίνει. Το σωστό αυτό είναι. Να μην γίνει. Δεν μ' αρέσει Gucci, αλλά αν ήταν ο Dior, ας πούμε, θα μ' άρεσε. Κατάλαβες. Τώρα λογικό. Η κυρία λογικό. Έχει άποψη. Δεν την νοιάζει ο Παρθενώνας. Έχει άποψη για τους οίκους. Μα Gucci. Δεν της αρούσε. Και αν την έβλεπες κιόλας, ήταν αυτό ό,τι σας βγάζει αυτή η φωνή. Δεν μ' αρέσει ο Gucci. Θέλω Dior. Ναι, δεν με νοιάζει ο Παρθενώνας. Ας γίνει ό,τι να είναι. Τώρα, λεπτομέρεια. Ελαφρώς βλάχα. Το Dior είναι λίγο πιο δεύτερο. Άμα την έβλεπε, ήταν Φινετσάτη. Φινετσάτη, αλλά τώρα. Με τους Gucci. Dior. Έχουμε όχι, δεν είμαι με τους Gucci. Τότε με ποιους είσαι. Αν λες βλάχα τον ένα, με ποιον είσαι. Προτιμώ από εσύ Dior. Με τι ντύνεσαι. Πολλά. Πολλά μεταξωτά. Άμα ακούς πολλά, πάει να πει ότι. Κοίτα, εγώ με τις Vuitton. Βιτών. Βιτονένια φορά. Ναι, κατάλαβα. Βιτονένια, μ' αρέσουν και τσάντες μου λίγο. Πουτσιμπάνε, ναι. Κουτσιμπάνε, πουτσιμπάνε αυτά. Κατάλαβα. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι η κυρία έχει άποψη και ήταν μια ωραία πινέλια. Αμέσως μετά την κυρία τέλειωνε το ρεπορτάζ. Έτσι βγήκε και η Λιδία Κονιόρδου να πει. Είναι κακή άβρα του Gucci. Όχι. Να πει ότι δεν θα το δώσουμε και πρέπει να σεβαστούμε. Και είχα καιρό να τη δω. Ακούω ότι είναι πολύ πλούσιο το έργο της Υπουργείου Πολιτισμού. Βοά ο τόπος. Όποιον και να ρωτήσεις, όλοι λένε για την Υπουργό Κονιόρδου. Γιατί το νιώθεις. Το νιώθεις. Είναι όμως την είδαμε και σε ένα παράθυρο να τοποθετείται για αυτά τα θέματα. Πολιτισμού, όπως είπε και ο Βαγγελάτος, και δεν έχουμε λέει και συχνά την ευκαιρία να συζητάμε πολιτιστικά θέματα. Όχι, ότι του έχουν λείψει. Ότι του έχουν λείψει. Ότι τάχει τα θέματα αυτά. Πρώτον. Ότι του έχουν λείψει κασίλα του μεγάλη, ποιος νοιάζεται. Και δεν τα λέμε τακτικά. Και πάλι αυτό δεν ήταν θέμα πολιτισμού, ήταν μόδας. Δεν ήταν θέμα πολιτισμού. Να μιλάει καγιά, γιατί να μιλήσει Κονιόρδο, ας πούμε. Εντάξει, Μανιαντέλου, κάποιο. Αυτήν έχει κάνει ο άλλος υπουργό. Καθαρίζει αύρα η καγιά. Α, δεν έχω ρωτήσει, δεν ξέρω. Τότε πώς θα την κάνει υπουργό. Μια τυχαία παίρνουμε και την κάνουμε. Υπουργό Πολιτισμού, για τον όχι, πολιτισμό λέω, μιλάμε. Ναι, αν δεν μπορεί να καθαρίσει άβρα, δεν μπορεί να καθαρίσει και τα μνημεία και όλα τα υπόλοιπα. Πώς θα δοθεί το στίγμα το καθαρό. Γυμνά τα μνημεία μας, δηλαδή. Δεν κοιτάει που είναι ξετσούτσουνα όλα. Αντί να πετάξει ένα τσίτι πάνω. Μην το λες, γιατί οι Ατενείς θα σκαραδοκούν να παναντήσουν όλα τα. Είναι κανένα στο πουλί του Ερμήτου Πραξιτέλου σε τέτοιο μαξαράκι, τέτοιο γύρω-γύρω. Βρακάκια. Γούνινο. Βρακάκι. Σόρουχο. Ναι, baby doll από πάνω. Όλες αυτές οι Αφροδίτης Μήλου ξεβράκονται και στα ξένα που την έχουμε. Πόπο και το φύζι. Γυμνή. Τα ταινίστα τα αφήνουμε όμως. Ναι. Μην έρθει ένα Gucci να κάνει εκεί να βαθμιστούμε λιγουλάκι. Λοιπόν, και αυτό ήταν ένα θέμα μεγάλο. Το ξεπετάξαμε τελείως. Γιατί έχει πολλά θέματα. Τι το ξεπετάξαμε τελείως. Τόσο ήταν μόνο. Όχι, σιγά μην ακούσουμε Κονιόρδο. Δεν είπε και τίποτα. Κακή σύνδεση πρώτον. Και δεύτερον, έλεγε αυτά που περίμενε να ακούσει από μια υπουργό πολιτισμού. Δηλαδή τίποτα. Τίποτα, ότι θα σεβαστούμε το μνημείο. Ωραία, τι θες, θες να στηρίξεις τη χώρα. Ωραία, να μην έρθει ο Gucci. Βάλε σόρου χαλούλα. Για παχουλές, αυτά που λέγαμε και την άλλη φορά. Δηλαδή, ένα βάλε μαγιό. Κάτι ελληνικό. Τόσες βιοτεχνίες μαγιό. Τόσες βιοτεχνίες, μια ελληνική κάτι. Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Τι τα έχουμε και τα μάρμαρα, να βγουν τα έξοδα τουλάχιστον μόνο τα μόνο για να τα συντηρούμε. Τα έξοδα συντήρησης πώς θα βγουν, να βγουν κάπως έτσι. Τα συντήρησης. Να κάνεις, θες να ασπρίσεις. Ωραία. Εν τω μεταξύ. Με τι θα ασπρίσεις, με τα λεφτά του κράτους πάλι εμείς θα πληρώσουμε το άσπρισμα. Σε αυτά τα σχετικά ρεπορτάζ λένε ότι ο οίκος Gucci θα έδινε κάνα 2 εκατομμύρια, νομίζω 2 εκατομμύρια, αν τελικά παίρνανε τον Παρθενώνα. Του προτείναν κάτι άλλους χώρους από κάτω εκεί μπροστά στο Ηρώδιο, στο Πικιόνι, το πλακόστρωτο στήλους του Ρυμπίου Διός απέναντι και ρώτησαν κάποιοι εκεί, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ από το ΚΑΣ, αν πάρετε αυτούς τους χώρους ισχύει η προσφορά των 2 εκατομμύρια. Σωστό. Δηλαδή, γιατί θέλουμε κάτι γιατρούς να προσλάβουμε τα πάνε αυτά ή κάτι παιδάκια να φάνε τρόφιμα. Θα μπορούσε να βάζω τη Γεροβασίλη που έκλαιγε εκείνο το βράδυ ότι δεν θα προσληφθούν και θα μείνουν 15.000 από το Gucci. 15.000 παιδάκια. Εκείνοι οι γιατροί πήγαν μες στο Φλεβάρι που έλεγε ο Πολάκης ότι θα είναι άλλη εικόνα των νοσοκομείων. Τα παιδάκια φάγανε. Δεν ξέρω τι. Ή περιμένουν το στέτι θα γίνει. Περιμένουν το εσουρού θα βάλει άδειες. Και με αυτά, ναι. Γιατί αρκεί το εσουρού που πεινάνε τα παιδιά. Για να πεινάσουν τα παιδιά. Για να πεινάσουν τα παιδιά. Κοινωνική πολιτική μου λέει. Ενώ θα τα είχαμε πάρει από τον παπά και τώρα θα ήταν χορτάτα τα παιδιά. Παπ. Να το. Και που πάνε τα λεφτά να κάνουμε διαστημικούς σταθμούς. Είσαι. Πετάξατε την ευκαιρία, καλά να πάθετε. Ωραία το πακετάρα. Ωραία, ναι. Σε άλλα θέματα τώρα. Ο Στουρνάρας πήγε στη Βουλή προχθές, είπε τα δικά του. Ό,τι είπε ήταν πολύ ωραίο γιατί είναι αλλού. Ξέρει ότι ο Στουρνάρας αγοράζει από τη Μυραράκη χαλιά οπότε πάει. Στο Χίλτον. Στο Χίλτον, οπότε. Πού το ξέρω, αυτό είναι τεκμηριωμένο ή αυτά παραπολιτικό, που λες έτσι. Παραπολιτικό. Πού το έχεις μάθει. Έχω μάθει, ξέρω. Ωραία, έχω και εγώ τις πληροφορίες. Τι θα πει, οπότε πάει, δηλαδή είναι κάποιος που πάει στο Χίλτον κάθε πότε. Όποτε πάει στο Τουρνάρα, δεν ξέρω κάθε πότε συζητάει τα δικά του. Αν πηγαίνει μια φορά τα 5 χρόνια, μπορεί να κάνει και ένα λογικό. Χαλί. Σωστό. Ναι, αν πηγαίνει μια φορά τη βδομάδα, είναι παράλογο. Μπορεί να μα το κάνει λίγο πιο ή άλλη, άλλη μια η φορά. Είδηση δεν είναι λάσπη, η είδηση είναι ότι ζητάει από τη Μυραράκη χαλί ίδιο χρώμα με το μαλλί του. Εκείνη η δυσκολία. Και κάθε πότε αλλάζει μαλλί. Αυτός. Το ίδιο έχει. Α, το, α, είναι το ίδιο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να βρει άλλη μπορδολοδοκόκκινο, ξέρει. Δεν μπορεί. Έχει το κομοδινή το βέγγε, δεν το βρίσκει εύκολα. Εντάξει. Βέγγε, χαλί, έχει ακούσει, έπιπλο. Και πώ ταιριάζει με τα έπιπλα τα χάλια, με το μαλλί, το ταιριάζει, γιατί ξαπλώνει κάτω. Ο Στουρνάρας τι κάνει. Αν ξαπλώνει. Κάνει παραλλαγή, ναι. Α, το τίγρη την αμυντική. Θέλει να πηγαίνει όταν πηγαίνει πριν να χάνεται. Και χάνεται στο χαλί. Όταν λοιπόν δεν πάει σπίτι και πάει στη Βουλή, χάνονται οι άλλοι που τον ακούνε, γιατί έθεσε ένα θέμα. Πραγματικά θα ακούσεις τώρα ένα θέμα. Μα θα χώνει τώρα στην Ευρώπη ο Στουρνάρας. Καλά, ναι. Εντάξει, όπως χώνουν όλοι αυτοί στην Ευρώπη. Χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχουν όλοι αυτοί. Τι θα χωρίς την Ευρώπη, είναι δυνατόν. Έθεσε θέμα πολύ σημαντικό για κατηγορία συμπολιτών μας που πάσχει αυτή την εποχή. Για τα κόκκινα δάνεια έχουν πάρθει σοβαρά μέτρα. Και πριν και στο πτωχευτικό δίκαιο. Το νόμο Δένδια και τώρα ο νόμος Σταθάκη. 3-4 πράγματα απομένουν ακόμα να γίνουν για να ολοκληρωθεί το οπλοστάσιο. Είναι αυτό που είπα, η προστασία των τραπεζικών στελεχών. Ναι, κυρία Μοιρά, εσείς ρωτήσατε, πρέπει το πολιτικό σύστημα να το νομοθετήσει αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν ζητάμε από τους ανθρώπους αυτούς να ρυθμίσουν δάνεια πολλών δισεκατομμυρίων, δεκάδων δισεκατομμυρίων, έτσι, δεν πρέπει να τους αφήσουμε βορρά στον καθένα. Που με επιλογή, με για άλλους λόγους, κάνει μηνύσεις και διασύρονται οι άνθρωποι αυτοί. Δεν πρέπει κάποιος να σκεφτεί αυτούς που θα ρυθμίσουν όλα αυτά, να προστατευτούν αυτά τα τραπεζικά στελέχη, γιατί μπορεί να αδικήσουν και κανέναν και να δεχθούν επίθεση ανίκια, όπως λέμε. Ωραία, και ποιος θα τους υπερασπιστεί, αν όχι ο Στουρνάρας. Το είπε τώρα και ζητάει από το πολιτικό σύστημα και να δεις που το πολιτικό σύστημα θα το κάνει. Θα προστατεύσει αυτά τα στελέχη όπως έχει προστατεύσει και του Ταμείου. Αυτό τη εκποίηση που είχαν μια ασυλία. Δεν μπορούσαν να πάθουν την έτσι. Στη Δημοκρατία. Στη Δημοκρατία προστατεύονται κάποιοι με ασυλία. Το Πιτσιόρλ, αυτό δεν λες, που ήταν ο Πιτσιόρλ. Ναι, και πριν είχε ξεκινήσει αυτή η προστασία από το Σαμαρά, νομίζω. Δεν είναι τωρινό δηλαδή. Για του εφοπλιστέ, τίποτα. Όχι, να βάλλονται οι εφοπλιστέ. Δεν πληρώνουν, τελείωσε. Α, είναι η ναυτιλία, είναι αυτοσύνη. Ναι, αλλά του κάνει κάποιο σε μήνυση κάτι και ποιο προστατεύει. Ποιο. Όχι, δεν χρειάζεται, αφού βγαίνουν οι άλλοι. Βγαίνει η κυβερνήση υπέρ των εφοπλιστών. Άρα καλά κάνει ο Στουρνάρας. Οι δεν μας απασχολούν γιατί δεν πληρώνουν. Οπότε δεν, για τον Στουρνάρα δεν υπάρχουν εφοπλιστές. Υπάρχουν συνταξιούχοι, υπάρχουν εργαζόμενοι. Σωστό. Από που έχει να πάρει. Άνεργοι επίσης δεν υπάρχουν. Από που έχει να πάρει. Άνεργοι δεν υπάρχουν. Επειδή δεν. Για τον Στουρνάρα. Επειδή δεν έχει να πάρει κάτι από αυτούς, εκτός αν φορολογηθεί, που φορολογείται σε κάποιο βαθμό, αυξηθεί η φορολογία στο επίδομα. Χάζα. Ανεργίας. Και επειδή σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη, και για να σου ανοίξω τα μάτια βλάχο που μου ντύνεσαι και με βουητών, όπως είπες πριν. Καλά τα λουμπουτένια τα αγαπημένα μου. Εντάξει, δεν ήθελα να προκαλέσω. 9.000 το παπούτσι. Τι σημασία έχει, έχει την κόκκινη τη φτέρνα από κάτω. Την έχει. Τι να κάνω. Σόλα λέγεται νομίζω. Φτέρνα είναι στον άνθρωπο, στον παπούτσι λέγεται αλλιώς. Δεν ξέρετε. Ναι. Και επειδή σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη και επειδή από τώρα σε βλέπω σε καμιά ώρα να πάω να χωθείς με στα λάδια, τα λίπια, τους καπνούς, τις τσίκνες, τα κοκορέτσια και τα ψητά. Δεν ξέρω, είμαι καλεσμένος στη Μενεγάκη να σου πω την αλήθεια. Ό,τι έχει Μενεγάκη θα φάω. Καλά τα είπα, όλα αυτά σε μη ψημένο. Α, ναι, σε ομό. Τι ώρα θα πας στη Μενεγάκη μια που τώρα. Καλά τις 3 νομίζω. Στα Τζολιάς. Ναι. Θα εμφανιστείς πάλι στη Μενεγάκη. Εντάξει. Αυτή η σχέση που θα πάει. Δεν πάει το μυαλό σου. Έχει πάει το μυαλό μου. Λοιπόν, και επειδή μετά τη Μενεγάκη θα κυλιστείς σε όλα αυτά που είπαμε πριν στις τσίκνες. Με αφορμή το Στουρνάρα σου ανοίγω λίγο ορίζοντες. Τελικά παρά τα βάσανα, παρά τα ξενύχτια, περάσαμε ωραία. Με χιούμορ, με καλή διάθεση. Με το σούσι εγώ, με τα σουβλάκια στα Ικούρα. Συγγνώμη και στα Ικούρα. Εμείς θα φάμε σούσι απόψε. Εντάξει. Δεν τρώμε σουβλάκια. Χωρίς κρέας. Σούσι. Ομό. Ναι, με το ψάρι. Τι. Δεν έχει βγει ελληνική εκδοχή με κρέας. Σούσι. Α, δεν το ξέρω. Πάντως θέλω να πω, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Και ο Γιάννης Στουρνάρα μας δίνει κάποιες και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη από τον Σταϊκούρα επειδή του είπε ότι τρώει σουβλάκι. Αποκάλυψε δημοσίως. Θεωρεί ο Στουρνάρας, το θεωρεί κάπως κακό αυτό, δεύτερο. Και ήταν όταν είχε φύγει από Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πήγαινε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην τελευταία συνέντευξη στους δημοσιογράφους το είχε πει αυτό. Έχουμε και άλλες προτάσεις. Κοίτα, και ο Σταϊκούρας δεν το τρώει έτσι το σουβλάκι. Το τρώει στα τέσσερα κομμένο. Σαν σούσι. Σαν ελληνικό το σούσι. Το σούσι τυλιγμένο έτσι. Είναι σούσι. Το σουβλάκι είναι το ελληνικό σούσι. Ναι. Ναι, το σωστό όμως. Κατά μία έννοια μπορεί να το πει. Και, έτσι. Και επειδή είναι και απόκριες και επειδή είναι και Τσικνοπέμπτη και επειδή εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης και της Τσικνοπέμπτης. Μεταφιασμένους αριστερούς. Όχι, όχι, όχι. Κάθε μέρα τους έχουμε αυτούς. Σήμερα θα το. Όχι, δεν υπάρχει. Ένα τραγούδι που έχουμε και χρόνια να το ακούσουμε. Δόμνα Σαμίου. Όχι. Τι. Δεν έχει. Θα μου βάλεις ανδρικά μουνάτα και τέτοια. Από εκεί είναι. Ριγανάτα. Hey! Και ακούστε. Επάντρε, μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, καρέκλο, ποδαριά να σουρθεί. Επάντρε, επαντρεύαν ένα γέρο. Επάντρε, επαντρεύαν ένα γέρο, εκατό, εκατό χρόνο για νέο. Και του δει μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, κλωτσιά, καρέκλο, ποδαριά να σουρθεί. Και του δει και του δίναν μια νέα. Και του δει και του δίναν μια νέα, εμορφή, εμορφή καλή και ωραία. Ετέλε μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρίκλο, πόδια, καρέκλο, ποδαριά να σουρθεί. Ετέλε, ετέλεψανε το γάμο. Ετέλε, ετέλεψανε το γάμο, γάμο, γε, γάμο, γέρο, πως να γάμω. Πως να γάμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, βουνιά, κλωτσιά, τρίκλο, ποδιά, σφιχτό, κολλιά, καρέκλο, ποδεριά να σουρθεί. Πως να κα, πως να κάνω, πως να γάμω. Πως να κα, πως να κάνω, πως να γάμω, το κρεβάτι, το κρεβάτι δεν το φτάνω. Ρίξε κόμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψω, κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρίκλο, ποδιά, σφιχτό, κολλιά, καρέκλο, ποδεριά να σουρθεί. Ρίξε κόρη, ρίξε κόρη μια σκάλα. Ρίξε κόρη, ρίξε κόρη μια σκάλα, να σου κάνω την καβάλα. Ρίξε κόμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψω, κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρίκλο, ποδιά, σφιχτό, κολλιά, τσιριμονιά, καρέκλο, ποδαριά να σουρθεί. Ρίξε κόρη, ρίξε κόρη παλαμάρι. Ρίξε κόρη, ρίξε κόρη παλαμάρι, στου γυαλού σου το μαυράδι. Σκάλες πάμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψω, κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρίκλο, ποδιά, σφιχτό, κολλιά, τσιριμονιά, κάψω, χρονιά, καρέκλο, ποδεριά να σουρθεί. Σκάλες πα, σκάλες παλαμάρια ρίχνει. Σκάλες πα, σκάλες παλαμάρια ρίχνει, μα στην κόρη δεν τον πείχνει. Φύγε γε, μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψω, κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρίκλο, ποδιά, σφιχτό, κολλιά, τσιριμόνια, κάψω, χρόνια, μπουμπουναριά, καρέκλο, ποδαριά να σουρθεί. Φύγε γε, φύγε γέρα από κοντά μου. Φύγε γε, φύγε γέρα από κοντά μου, σε σιχάθηκε η καρδιά μου. Ελπίζω ότι τώρα ο κόσμος θα έχει καταλάβει γιατί ψηφίζαμε τα μνημόνια. Θα έχει καταλάβει τώρα ο περισσότερος κόσμος, εάν δεν είχαμε ψηφίσει ναι, ότι δεν θα είχαμε να φάμε στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε γιατί εμείς ψηφίζαμε ναι. Άρα γιορτάζουμε Τσικνοπέμπτη, επειδή ο Άδωνης και όλοι αυτοί ψηφίσανε ναι και έχουμε να φάμε σήμερα. Να αναγνωρίζουμε και κάποια θετικά, γιατί νομίζω. Να λέμε και κάποια ευχαριστώ, ας πούμε, κάπου. Ευχαριστούμε. Πού δεν τα λέμε. Τα κακά τα βρίσκουμε μια χαρά. Ναι, ναι, και εύκολα. Αλλά τα καλά όμως ότι έχουμε να περάσουμε Τσικνοπέμπτη, αλλιώς πώς θα περνάγαμε Τσικνοπέμπτη. Πώς. Με δραχμή. Βέβαια, και τι τρώμε. Και θα ανάβαμε τη φωτιά με τα 500 ευρώ. Γιατί θα τα κάναμε, άχρηστα χαρτιά θα ήταν. Ωραίο σαν θέαμα, βέβαια. Ναι, εντάξει, κατά ένα για 1,5 πόσο ευρώ. Ανάβαμε και στο ευρώ. Μπορεί να ξαναγυρίσουμε κάποια στιγμή. Ναι, να. Όπως κρατήσαμε κάτι. Τα χιλιάρικα, τα πεντακοσάρικα όταν. Γιατί λες ποτέ δεν ξέρεις. Και τώρα όλοι τα καθαρίζουν, τα βγάζουν και τα σιδερώνουν. Όσοι έχουν συλλεκτικά. Βλέπω η Τζένιφερ Λοπέζ έχει φωτογραφηθεί στον Ιερό Βράχο, ε. Και η Τζένιφερ Λοπέζ. Να το Γκούτσι μόνο. Άρα μήπως είναι κατά του Γκούτσι το θέμα. Το είπε η κυρία. Η κυρία το είπε. Δεν το είπε κατά του Γκούτσι. Το έχουμε μπει σε... Μια ταινία ελληνική δεν ήταν με κάτι μόδε στην Ακρόπολη. Πού ήταν, αλλού ήταν, δεν θυμάμαι. Μόδε στην Ακρόπολη. Κάτι μόδε. Λίγο πιο σαφή, άμα γίνει, μπορώ να σε βοηθήσω. Α, και βγήκαν και οι ειδικοί. Ο Λάξ Γαβαλά στο τέργια, του βγήκαν οι ειδικοί να μιλήσουν. Είναι τα θέμα. Ο Ψινάκη δεν θα βγει, πού είναι. Νομίζω είναι το καλύτερο θέμα αυτό. Αυτό είναι θεματάρα. Λυμμένα όλα στον τόπο. Ναι, ναι, ναι. Και... Που θα φωτογραφεί ο Γκούτσι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, και αν πρέπει να δίνουμε τα αρχαία και δεν πρέπει, και ειδικά τον Παρθενώνα, δεν ήταν αρχαίο τυχαίο. Εν πάση περιπτώσει. Αφού δεν μας ανήκουν εδώ στα παιδί μου που λυμμένα είναι. Όχι, αυτά νομίζω. Κάνε δουλειά. Όχι. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Καλά. Δεν έχει θέσει θέμα η Τρόικα. Mm. Γιατί και εκεί θα πάρει χειρή απάντηση. Και για αυτό το θέμα. Αν πει ο Τόμψε θέλω και τον Παρθενώνα, θα δεις τι έχει να γίνει, τι μετά. Έχει να γίνει μετά. Από το λαό που θα βγει στο δρόμο για τον πολιτισμό του. Κυρίως. Από την κυβέρνησή του, ειδικά τώρα που είναι αριστερή, τα όχι και τις κόκκινες γραμμές που θα πάνε να βάψουν κόκκινες γραμμές όλο τον Παρθενώνα γύρω-γύρω. Κόκκινα πάντα. Θα το κάνουν βλαμμένοι έτσι από μόνοι του. Μπορεί να το κάνουν βλαμμένοι έτσι κι αλλιώ. Θα πάρουν την απάντηση που του. Ταιριάζει. Έχουμε μπει σε mood Τσικνοπέμπτης. Το ακούσαμε από τον Άδωνη. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ραδιοφωνικά. Εμείς εδώ έχουμε και άλλες προτάσεις, γιατί υπάρχει χοληστερίνη τρώγοντας κρέας. Είμαι σβίγκαν τώρα. Όχι εγώ. Εγώ παίρνω γραμμή από έναν ειδικό. Αν έτρωγα, όπως λένε μερικοί, χαβιάνι με το κουτάλι, θα ήμουν πετσίκια κόκαλο. Επειδή τρώω μεγάλες ντοματοσαλάτες, με αυτό το ψωμί, γι' αυτό παχαίνω. Πάρε παπάρα που θα δουλέψει. Ντοματοσαλάτες. Φάτε ντοματοσαλάτες. Με παπάρες. Όπως τις περιγράφει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Από σαλάτες έχει γίνει αυτό όλο. το είπε ο άνθρωπος. Όλο αυτό είναι από ντοματοσαλάτες με ψωμί. Να. Οι ψωμούρες είναι το θέμα. Οι ψωμούρες. Και η ντοματοσαλάτα αυτή. Ναι, ναι. Πόση ντοματοσαλάτα πρέπει να έχει πάει για να είναι. Γιατί απάτη που είναι ιδιαιτολόγοι. Πόσοι ντομάτες έχουν θρυνηθεί. Να το πω και έτσι. Περιβόλια ολόκληρα. Στρέμματα. Οι ντοματιές που χάθηκαν για να γίνει αυτό. Με τη μία. Ένα στρέμμα, τι θα γίνει αυτό, μια ντοματοσαλάτα. Όλα είναι μια απάτη. Για το μεσημέρι. Όλα μια απάτη. Και πρώτη απάτη, οι διαιτολόγοι σου λένε φάει σαλάτα. Για να μείνει χοντρό, να πηγαίνει να σου κάνει δίαιτες. Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η σαλάτα. Είδες. Μπορεί να παχύνει. Από, ενώ... από μπέργκερ. Όχι. Και από άλλα λαχανικά. Φτωχός γεννήθηκα. Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες που έτρωγα. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φαγές. Και όσπρια. Α, και όσπρια. Παχαίνουν αυτά. Πώς δεν παχαίνουν. Παχαίνουν γιατί και ο Καρατζαφέρης την έχει. Την κυλίτσα. Πατάτες και φαγές. Ναι. Και ο Καρατζαφέρης είναι και ο καημένος και καταδικασμένος. Γιατί δεν τρώει και κρέας και τα έχει πάθει όλα αυτά. Άμα δεν τρώει κρέας. Δηλαδή, τρώει δεν, μόνο από ξένους, από Πακιστανούς ομό. Δεν έχει πάει. Α, περάσαν αυτά. Τα κάνουν άλλοι τώρα. Του φύγαν οι ακροδεξοί, πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι. Είναι κεντρός ο Καρατζαφέρης τώρα. Όλοι οι ακροδεξοί πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει φύγει και ο Βελόπουλος, έχει φύγει. Ναι, ο Βελόπουλος κάνει καριέρα ξανά τηλεοπτική και έχει κόμμα δικό του Βελόπουλος. Του Πούτιν εκεί, Ρώσοι. Η Τελοπών Ελλάδος. Τελοπών είναι το φάρμακο που πουλάει. Βάζει τέλος στον πόνο και λέγεται Τελοπών το φάρμακο. Θα κάνει και αυτός γραφεία σαν το Σόρα. Ο Σόρα τη γειτονιά σα είναι και ο Βελόπουλο τη γειτονιά σα. Γιατί όχι. Καλά, ναι. Δεν θα, δεν θα πάνε κιόλα. 100.000 θα πάνε και σε αυτό. Έτσι και το θέμα δεν είναι τι κάνουν αυτοί. Το θέμα είναι πόσοι ακολουθούν από πίσω. Και όπως βλέπεις, όσο πιο τρελό είναι κάτι, τόσο περισσότεροι ακολουθούν. Είχαμε μείνει στον Καρατζαφέρη όμως, ο οποίος από πατάτες και από φακές έχει παχύνει, γιατί κυρίως δεν τρώει κρέας. Ξεκίνησα από μια φτωχή γειτονιά της Αφιθέας, είμαι ο γιος Ανοπόλη, είμαι αυτοδημιούργητος άνθρωπος, δεν τρώω κρέας, γιατί αρνούμε να αφαιρέσω μια ψυχή να φάω τη σάργα. Κατάλαβες, υπάρχει και ιδεολογικό υπόβαθρο. Ναι, όχι. Κάτω από την φορτοφαγία. Τη σάρκα φάει από μέσα. Πρέπει να φάει σάρκα, φάει το ψαχνό. Δεν μπορεί να εκτελέσει τώρα ένα μοσχάρι για να το φάει. Δεν του έχουν πει ότι. Νιώθει ότι του υστερεί. Τα ψήνουν και τα βρίσκει έτοιμα. Δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Νιώθει ότι ήταν κάποτε ζωντανό αυτό και κακό σκοτώθηκε για να το φάει ο ίδιο. Ναι. Εντάξει. Καλά, το καταλαβαίνω. Καλόψυχος κατά βάση. Καλόψυχος. Αποθηκεύει πολλές σαλάτες μέσα του όμως. Και αυτό. Αποθηκεύει πολλές σαλάτες και πατάτες μέσα. Και φακές. Όλο αυτό είναι πατάτες. Δηλαδή είναι σαν τα σκιουράκια που βάζουν 3-4 τέτοια φυσικά. Βλέποντας αυτούς τους δύο που το έχουν πάθει από, ναι, από λαχανικά, καλύτερα να τρώμε κρέας τελικά. Το για γελάς. Να διατηρηθούμε. Δεν έχει νόημα. Όχι τι κάνει τα. Αλλά και αν δεν θέλουμε να τρώμε κρέας, έχουμε μια πρόταση. Γεριστηριλή και θα φάμε τώρα. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Αετία, αμυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνυς, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια. Άσε να ολοκληρώσω, αδερφέ, λίγο. Γυριστηλίχτια, καπαδότη καλουκάρια αυτά. Δίπλες, ζύμη κουρού, σφολιάτα, σισλή, κανταήφι, καριδάτο, κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ. Άσε με να ολοκληρώσω, άσε με να ολοκληρώσω. Και φτέδες κατίν μπουντού, κιμπεϊμπέτ. Αυτό το τελευταίο είναι ωραίο. Το Kibay Bet. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι με ένα γιαούρτι που σκάει πάνω που το είχαμε ρίξει στην παλιά τηλεοπτική ελληνοφρένα του Sky. Στο Sky. Και έχει μείνει και ο ήχος του γιαουρτιού και επειδή μας άρεσε τον αφήνουμε πάντα και ακούγεται και μας θυμίζει και τα παρελθόντα έτη. Ναι. Γιατί φέτος γιορτάζουμε και 10 χρόνια τηλεοπτικής ελληνοφρένας. Έτσι, το Μάρτι. Το Μάρτι. Είχε ξεκινήσει 7 Μαρτίου του 7. Τότε με Καραμαλή. Ναι. Ένα βράδυ εκεί πριν το δελτίο ειδήσεων του Σκάι. Με πατάτες κι αυτός, αν θυμάσαι. Καθάριζε μια πατάτα. Και μια πατάτα. Και αυτός από πατάτες έγινε. Από τι είναι το έχει πάθει ο Καραμαλής. Από πατάτες το έχει πάθει. Και καθισό. Ο Καραμαλής τις έλεγε κιόλας, δεν τις έτρωγε. Καλά, μόνο. Ενώ σε αντίθεση με τον Καρατζαφέρη που δεν έχει πει τέτοια. Δεν έχει ακούσει πατάτα από Καρατζαφέρη. Όχι, όχι. Πατάτα από τον Καρατζαφέρη, όχι. Κάπως έτσι ξεκίνησε τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Έμεινε 4-5 χρόνια πόσο στο Σκάι. Μετά βγάλαμε εδώ ένα DVD εδώ στη Ελλάδα. Καλά, ναι, δεν θεωρείται αυτό τηλεοπτικό. Ήταν όχι, κάναμε έτσι μια. Και μετά κάνει στον Α τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι και σήμερα. Βασανίζεται μαζί με τους Έλληνες. Και επειδή κάναμε ένα μήνυμα απολογισμό αυτές τις μέρες, ότι ξεκινήσαμε από την εποχή της Ευμάρειας στο τέλος της Ευμάρειας, το 2007, το 8 έσκασε η κρίση παγκόσμια με τη Lehman Brothers κτλ. Και σε εμάς το 10 πιο άμεσα. Το 9 ήρθε ο Γιώργος με τα λεφτά. Υπάρχουν και με το που ξημέρωσε το 10. Εν πάση περιπτώσει, τα περισσότερα χρόνια της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας περνάνε με μνημόνια και με αδιέξοδα. Περνάνε μες στην κρίση. Οπότε μαζί με το λαό φτωχαίνουμε κι εμείς. Κάπως έτσι καταλήξαμε σιγά σιγά και η ελληνοφρένεια και όλοι μαζί. Και επειδή όμως είναι η μέρα γιορτής, γιατί νομίζω ακόμη το γιορτάζουν, τι γιορτάζουν την Τσικνοπέμπτη, βλέπω τουλάχιστον στα δημοσιογράφη γιορτάζουν από το πρωί τσίκνες, ψητά, σουβλάκια, οι γνωστοί ρεπόρτερ, πώς ψήνετε, τι θα κάνετε. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε και μουσικώς όλο αυτό. Χοντρή που όλο τρώει, που όλο πουκώνεται, θέλει ψητά. Σε ταβέρνες και εστιατόρια χώνεται, θέλει ψητά. Για να φάει να χορτάσει, ώσπου να σκάσει, θέλει ψητά, θέλει ψητά. Σπάλες, μπριζόλες κι αρνιά σου βλυσμένα και χοιρινά καπνιστά. Συμπαθεί τα βράστα γιατί θέλει ψητά. Θέλει ψητά. Η χοντρή που όλο τρώει, που όλο πουκώνεται, θέλει ψητά. Σε ταβέρνες και εστιατόρια χώνεται, θέλει ψητά. Για να πάει να τυλώσει κι ας ξεχυλώσει, θέλει ψητά. Θέλει ψητά. Σπάλες, μπριζόλες κι αρνιά σουβλισμένα και χοιρινά καπνιστά. Δε συμπαθεί τα βράστα και τα θέλει ψητά. Εδώ είμαστε ως Ελληνοφρένεια. Ναι, εδώ καλώς ήρθαμε και πάλι. Φαίνεται Πέμπτη και τα γνωστά και τα λοιπά. Έχω έτσι μια παράσταση να προτείνω. Είχα προτείνει και την προηγούμενη εβδομάδα. Για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο συνεχίζεται να παίζεται η παράσταση αυτή η νύχτα. Μένει στην Τεχνόπολη, στο φεστιβάλ GR80s. Μας το έχεις ξαναπροτείνει, θυμάμαι αυτό. Είχα προτείνει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, υπενθυμίζω ότι συνεχίζεται και αυτή η εβδομάδα στη σκηνοθεσία της Κίρκης Καραλή από το βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρίου, το ομώνυμο, που είναι πολύ ωραία παράσταση, έτσι θυμίζει λίγο τα. Δεκαετία του 80, έρωτες, συγκρούσεις, πάθη, πειρασμούς, ντίβες νύχτα, σουξέ, ψέματα, ζημιές, βαρύ μακιγιάς, σαμπάνιες, λαμέ, ίντριγκες, όλα αυτά που ζούσαμε τη δεκαετία του 80 και ήταν πολύ ωραία και μας τα πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα μνημόνια πίσω. Δεν μας τα πήραν κόμματα, ούτε άνθρωποι. Ποιος μας τα πήρε? Ανά 3-4 δεκαετίες από μόνο του το σύστημα έρχεται και στα παίρνει. Θα ξαναρθούν άρα. Ναι, αλλά θα έχουν φύγει μισή. Εντάξει, άλλο δεν με νοιάζει αυτό. Θα ξαναρθούν. Ναι, θα έχουν φύγει μισή. Όπως έχουν έρθει άλλη μισή. Όπως ξέρει επίσης το σύστημα να διώχνει τους μισούς και παραπάνω. Άλλη μισή. Αλλά μέχρι να φύγει 10 χρόνια θα φεύγουν οι μισοί. Λοιπόν, και άλλο, έχω και άλλη μια ανακοίνωση που είναι το, αφορά ταινίες μικρού μήκους. Το 40. Όχι, περίμενε. 48 Film Project Ελλάς 2017 λέγεται. Που αφορά ταινίες μικρού μήκους. Που μπορεί, θα σας βοηθήσει βέβαια να μπείτε καλύτερα στο site, στο www.48filmproject.com, για να δείτε τα πάντα. Μπορείτε να στείλετε την ταινία σας μικρού μήκους και θα γίνει ένας διαγωνισμός μέχρι τις 30 Απριλίου, βέβαια πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να έχουν ανεβάσει την ταινία τους αυτό το site. Mm. Θα γίνει ένας διαγωνισμός, θα κερδίσει ο καλύτερος και με όλα αυτά τα θέματα βοηθιέται λίγο και βοηθιούνται οι άνθρωποι τέχνη. Που δεν μπορούν. Οι τέχνοι και οι άνθρωποι που δεν έχουν τις γνωριμίες κτλ. Σπεύσατε λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Και θα γίνει και μια χολιγουντιανή παραγωγή θα γίνει. Με φοβίζουν αυτά. Ναι, και εμένα λίγο. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Όχι, στην Ελλάδα. Όχι, στην Ελλάδα. Όχι. Και θα προβληθεί η ταινία του νικητή, θα προβληθεί στο Directors Guild of America στο Hollywood. Α, αυτό είναι χολιγουντιανό. Γιατί καλό. Όταν ακούς χολιγουντιανό στην Ελλάδα, το μόνο χολιγουντιανό μπορεί να διοργανώσει η Ελλάδα είναι κανένα πανηγύρι. Όχι, όχι. Αυτό... Σε όλα επίσης αυτό αφορά Έλληνες και Κύπριους κινηματογραφιστές. Δημιουργούς, κινηματογραφιστές, παραγωγούς. Μόνο Έλληνες. Και Κύπριους. Α, και Κύπριους. Και Έλληνες και Κύπριοι. Κύπριοι. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Ωραία. Τέλος με τις ανακοινώσεις. Ναι, ναι, ναι. Επειδή θα πας μετά στη Μενεγάκη ως Τσολιάς, ναι. Λέει εδώ ένας στο Twitter και το κάναμε και retweet. Πείτε επιτέλους την αλήθεια ότι ο Τσολιάς είναι ο Καρανίκας μεταμφιεσμένος για να αγγίζει τη θεά Μενεγάκη ανενόχλητος. Μην το πούμε, μην αποκαλύψουμε. Όχι, ναι, μας κατάλαβες αυτό. Γιατί θα έχω πρόβλημα με την κυβερνητική μου θέση. Την αυτή τι έχω εκεί. Καφενειακή θέση. Καφενειακή είναι κυβερνητική. Φίλος τους είναι που τον πήραν από την ΚΝΕ παλιά που ήταν και μετά στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμού. Του λένε, έλα και στο Μαξί μου να περνάμε ωραία. Το ΚΚΕ έχει πάρει θέση για όλους αυτούς. Λένε, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Δηλαδή, τι λέει το ΚΚΕ, πρώτον, καταρχήν, τις ευθύνες του. Α, ναι, αυτέ τέτοιε. Πρώτον, δεν έχει αναλάβει ευθύνη στο ΚΚΕ. Δεύτερον, όντως ισχύουν ή λέει ο καθένας ότι ήταν στο ΚΚΕ στην Ελλάδα. Δεν ήταν ο Τσίπρας. Ήταν ο Τσίπρας. Πώς δεν ήταν. Ξέρω εγώ, ήτανε. Ήταν. Το λέει το ΚΚΕ. Ακούω τον Πογιόπουλο τα απογεύματα, λέει δεν ήταν. Α, ναι. Ναι. Είπε έτσι ο Πογιόπουλο. Ναι. Άρα έγκυρο. Άρα έγκυρο. Ναι, για να το λέω. Λογικά να το πάρει. Υπάρχει μια γενική θέση, αρχή, ναι. Άποψη. Ανεξαρτήτω ΚΚΕ και κόμματο ανθρώπων. Δεν έχει σημασία από που ξεκινάς, σημασία έχει που καταλήγεις. Και πώς καταλήγεις. Και πώς καταλήγεις. Ναι. Λοιπόν, είτε ήταν είτε δεν ήταν, η μισή Ελλάδα ήταν στην ΚΝΕ. Όχι, αλλά μην ακούμε και χαζομάρες. Από τη δεκαετία του 70 και μετά δεν υπάρχει. Η μισή, η ΤΡΕΜ ήταν στην ΚΝΕ. Είχαμε κάνει ένα μάζεμα, θυμάσαι. Σωστό. Ήταν σου, και η ΤΡΕΜ ήταν άπειρη, εκεί. Ο Κίρτσος ήταν στο ΚΚΕ. Ο Πάγκαλος ήταν και πριν τη δεκαετία του 70. Δεν έχει σημασία πώς ξεκινάει κάποιος, σημασία έχει πώς καταλήγει. Και πώς χρησιμοποιεί ως ξεκάρφωμα και άλοθη. Το ελάχιστο πέρασμά του από το ΚΚΕ την ΚΝΕ για να βυσοδομήσει κατά διαφόρων απόψεων, καταστάσεων ανθρώπων. Αυτό επίσης έχει σημασία που δείχνει και το θρασίδατο του πράγματος. Και να αφήσει και έτσι και μια εσάνς καθαρού, ας πούμε. Ναι, ναι, και καλά, ότι έχω και αγωνιστικού παρελθόντος. Γιατί εγώ ξεκίνησα από εκεί, άρα ναι, εγώ έχω περάσει, έχω κάνει, εγώ ξέρω. Και ο Κατρούγκαλος. Δεν υπάρχει συνέντευξη που να μην βγει και να μην πει ότι εγώ είμαι κομμουνιστής. Άντε πάλι. Και δεν ήταν και Κνήτης. Αυτός δεν ήταν Κνήτης, νομίζω. Όχι, ήταν και αυτός. Και ο Κατρούγκαλος. Να και ψάχνουμε μετά τα κακά του τόπου. Μάλιστα. Ένας που δεν ήταν σίγουρα Κνήτης είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης πάντως. Όντως. Δεν έχει περάσει. Λογικά να το πάρει. Να ρωτήσουμε τον Πογιόπουλο, αλλά νομίζω δεν έχει περάσει ο Άδωνης. Είμαι σίγουρος. Χθες το βράδυ έκοψε την πίτα και πήγανε πάρα πολύ. Χαμός έγινε. Ο ίδιος, ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχεις την πίτα να γράψεις εγώ Ιησούς Χριστός κάτι. Τι έγραφε. Άδωνης Γεωργιάδης. Έχεις την πίτα να λέει το όνομά σου. Δεν την είδα την πίτα. Ναι, γιατί. Αφού είναι ο Άδωνης. Είναι ο Άδωνης. Αλλά τι θα έγραφε. Ονομαστική πίτα έχεις δει ποτέ βασικά. Συνήθως γράφει καλό το 2017. Τι έχουμε, ναι. Ευτυχισμένο. Είναι και αυτή η χριστιανή. Αυτό πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από χριστιανούς. Η μία είδηση είναι αυτή που δεν την είδα, αλλά σε πιστεύω όπως το λες. Έχω φωτογραφία. Ότι πήγε ο Σαμαράς. Ότι πήγε ο Σαμαράς. Γερασμένο. Ήταν η χώρα, η κατάσταση τη χώρα. Τον έχει κάνει και αυτό. Λίγο είναι. Όχι, δεν είναι. Πόσο να αντέξει. Τι εύκα θα πληρώνει. Δεν ξέρει τον Καραμαλή πόσο ο Καραμαλής έχει ρέψει. Ρευτή. Θέλεις να πει. Είναι άλλο ρήμα στον Καραμαλή, ναι. Όλοι αυτοί που έχουν διοικήσει. Ο Γιώργος. Ανέκαμψε λίγο τώρα που επανακάμπτει στο Πασόκ. Αλλιώς ήταν να τον κλες. Άσπρισε το μουστάκι. Ξύρισε το μουστάκι. Δεν μπορούσε να βρει τον εαυτό του. Το βρήκε το μουστάκι. Το βρήκε και τον εαυτό του βρήκε. Ναι. Λοιπόν και ο Σαμαράς γιατί να μην είναι κουρασμένος. Ναι. Τέλος πάντων πήγαν όλοι αυτοί εκεί στον Άδωνη και άλλοι τόσοι εκεί γιατί είχε κόσμο, κάμερες και τα υπόλοιπα. Και ο Άδωνης μίλησε. Ρωτάμε τον Καμένο προχθές με μέτωση τακτών. Τι γνώμη έχετε για ταξίδι στους Ρότσιλντ? Και ακούστε απάντηση πάνω Καμένου. Καλά, είχα πει κάποτε ένα tweet, νομίζω είχα κάνει, δεν έχουν τώρα αυτά σημασία. Αυτή είναι η απάντηση του Πάνου του Καμένου για τον Ρότσιλ, την εκπρόεδρο του Καγκόνη. Γατάκι ο Πάνος ο Καμένος. Εδώ είναι, επειδή λέει γατάκι τον Καμένο, ναι. Είναι ωραία αυτή η καζούρα μεταξύ ακροδεξιών. Ναι, όντως. Ανεξαρτήτως που το βρίσκει παιχνίδι. Το καθένας αυτή τη στιγμή, ο ένας να το παίζει και καλά τις μετριοπαθούς δεξιάς και ο άλλος να το παίζει συνεργάτη αριστεράς. Ακροδεξί είναι και οι δύο. Ναι. Που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στην ίδια κυβέρνηση. Ήταν. Κανονικότατα. Ήταν, δεν είναι. Κάποια θα μπορούσαν να ξαναβρεθούν αύριο μεθαύριο. Ναι. Δεν τους χωρίζει τίποτα απολύτως. Συγκυριακό είναι, θέλει να είναι υπουργός ο ένας κτλ. Τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει. Αυτό το προσπερνάμε ήταν ένα σχόλιο προς τον αντίπαλο. Πάμε τώρα. Τι είπε για τον Κυριάκο. Αχ, όλα θα τα ακούσουμε. Όχι, όχι, πάλι έγλειψε τον Κυριάκο μπροστά στο Σαμαρά. Όχι, όχι. Ο Σαμαράς τον αγαπάω, αλλά τώρα τον Κυριάκο. Τα είπε. Όχι, όχι, είπε κάτι καλύτερο. Το πήγε λίγο πιο ψηλά. Πώς οι αρχαίοι Έλληνες κατάφεραν, αν και λιγότεροι, να κερδίζουν περισσότερους. Ποιος ήταν ο πολλαπλασιαστής ισχύος που έκανε τον ελληνικό κόσμο Θανάση, αν και ήμασταν λίγοι, να μπορούμε να κερδίσουμε τους πολλούς. Η φάλαγγα. Ενώ μέχρι τότε όλοι πολεμάγαμε κατά μόνας, όπως τον Όμηρο με τον ηρωισμό, οι Έλληνες σκέφτονται ότι το κατά μόνας δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Αλλά η δύναμη είναι στο συντονισμό, στη φάλαγγα. Είμαστε συμμαχητές στην ίδια φάλαγγα με ένα κοινό στόχο. Να κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό μια ώρα αρχίτερα και να αλλάξει την Ελλάδα. Δηλαδή θα βγαίνουν σε φάλαγγα αυτοί τώρα από εδώ και πέρα. Για να κάνουν τον Κυριάκο πρωθυπουργό. Γιατί περίεργο είναι. Όλοι μαζί και με, ακόντια, ξύφι. Τσεκούρια κάποια άλλα στο κόμμα τους. Ναι, εντάξει. Ό,τι ξέρω καθένα. Μερικοί είναι έτοιμο πόλεμο. Ναι. Ως φάλαγγα θα βγαίνουν στους δρόμους. Ναι. Για να κάνουμε τον Κυριάκο, οι αρχαίοι έβγαιναν ως φάλαγγα να νικήσουν τους Πέρσες. Ναι. Να πολεμήσουν για κάτι. Εμείς για να κάνουμε τον Κυριάκο, αξίζει όλο αυτό το σόου. Για τον Κυριάκο. Δεν αξίζει για τον Κυριάκο το σώμα. Αν φάλαγγα. Δεν το κάνει για τον Κυριάκο. Αν είναι αρχιστράτηγος μπροστά ο Άδωνς με περικεφαλαία, νομίζω ναι. Να σου το πω κι αλλιώς. Δεν αξίζει φάλαγγα για τον Κυριάκο. Ναι, αξίζει. Όπως πάρει την πρόταση. Ναι, το καταλάβαμε. Δεν θέλει. Όχι, εννοώ. Επεξήγηση. Δεν θέλει. Ναι. Το καταλάβαμε. Εντάξει. Ήταν ένα προβλέψιμο αστείο. Φιολόγημα. Ένα φιολόγημα ήταν από το Πανέρ. Ήταν φιολόγημα. Από το Πανέρ. Φάλαγγα, φάλαγγα. Εντάξει, ναι. Το καταλάβαμε. Γι' αυτά είσαι, δεν είσαι για κάτι παραπάνω. Από το Πανέρ. Εσύ τα εκτός αν το λες για τους ακροατές. Μπέρκα φοράς. Τι ήθελες να φωτογραφτούμε στην Ακρόπολη. Πολύ μόδα παίζει σήμερα. Παίζει πάρα πολύ μόδα. Και ένα τρίτο και τελευταίο του Αδόνιδος. Άντρες, μείναμε πως θέτε λιγότεροι. Αλλά δεν πειράζει, γιατί την ώρα της μάχης τους δουλειούς δεν τους χρειαζόμαστε. Αυτοί διασπούν τη φάλαγγα και δημιουργούν και πρόβλημα. Εμείς που μείναμε όμως εδώ, τώρα θα περάσουμε το βουνό, θα νικήσουμε τους Καρχιδονίους και θα σώσουμε την πατρίδα. Και αφού σώσουμε την πατρίδα, θα γυρίσουμε πίσω. Αυτοί που φύγαν θα ντρέπονται να εμφανιστούν και εσείς θα μπορείτε να διηγήσετε μέχρι τα βαθιά σας γεράματα, στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Ήμουν κι εγώ εκεί την ώρα που σώθηκε η πατρίδα. Τι τους έλεγε. Δεν έχω. Πήγανε για την πίτα εκεί, κάτι γέροι διάφοροι. Λέει άντρες. Όλα τα άλλα. Άντρες. Δηλαδή, είναι σαν μάθημα ρητορικής. Ή για να παίξω λίγο στο δικό σου πανέρι, μάθημα πιτορικής. Επειδή κόψανε και την πίτα χθες. Διαφημίσεις. Όχι, διαφημίσεις τώρα γι' αυτό. Όχι, θα βάζω κράξιμο. Όχι, διαφημίσεις. Θα τολμήσει να πει πιτορικής. Τι κάποιο. Αυτό είναι ένα τραγούδι στο κλίμα της μέρας. Ψητά και όλα τα υπόλοιπα. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Είναι για τη μέρα το τραγούδι. Μην το πάρετε επιπόλαια. Ακούστε λίγο τους στίχους. Έχει ελληνικό στίχο. Να εμβαθύνουμε λίγο. Ναι, ναι. Και βάλτε το βράδυ εκεί που θα ψήνετε. Γεια σας. Γεια σας. Δεν μπορώ να καταλάβω.